az országúton az autó rohan velem. Ez az életem, ez az életed. Csak néhány kéz marad a sok ezerből, aki segít. Aki segít nekem, aki segít neked. Kemény vagyok, ezt mondod és te ezt gondolod rólam. Ez így igaz. Volt már elég bánat. Kinek kiáltsak? Kinek kiáltsak? Gyakran indulok szorongással telve, mind aki vissza se tér. Nem vagyok keményebb, mint te, csak hajt a vér, az örökölt vér. Ha valami hideg sötét.